Джозеф Хеллер. Пастка на дурнів. Читає Сергій Оробчук. 14. Малюк Семпсон. Та коли настав час летіти на Болонью, Йосаріан так розхрабрувався, що аж вирішив узагалі не заходити на ціль. А тому, ледве не піднялися в повітря, натиснув кнопку вмикання ларингофонів і запитав малюка Семпсона, котрий вів літак. «Ей, що там скоїлося з машиною?» «Що з машиною? Що сталося?» – пронизливо вириснув малюк Семпсон, і Йосаріан похолов. «Щось із машиною?» – загорла він, понятий жахом. «Будемо викидатися?» «Я не знаю», – неначе в істериці зарепетував малюк Семпсон. «Хто сказав, що треба викидатися? Хто це сказав? Хто?» «Це Йосаріан, бомбардир Йосаріан. Що з машиною? Ти сказав, що сталося з машиною?» «Мені почулося, ти сказав, що з машиною щось скоїлось. У мене все гаразд, у мене повний порядок». У Йосаріана обірвалося серце. Сталося найжахливіше. Все в порядку, і годі шукати якогось приводу повернути назад. «Я тебе не чую», – крикнув він по хвилині болючого вагання. «У мене повний порядок». Сліпуче біле сонце грало на порцеляновій блакиті моря і скрилось на блискучих деталях обшивки літаків. Йосаріан ухопився за жмут різнокольорових проводів переговорного пристрою і висмикнув пружинний штекер із контактного гнізда. «Я нічого не чую», – крикнув він. Тепер він і справді нічого не чув. Неквапливо взявши планшети з картами і три своїх бронежилети, він пробрався крізь низький лаз до пілотського відсіку. Непорушно застиглий у кріслі другого пілота Крісті помітив його, коли він вибирався з люка позад малюка Семпсона, і тепер стежив за ним краєм ока скволою, вимученою усмішкою на губах. Малюк Семпсон, скутий і причавлений шоломом, навушниками, ларингофоном, бронежилетом та парашутним мішком, виглядав неймовірно щуплим, жовторотим, соромливим хлопчаком. «Я тебе не чую», – нахилившись до його вуха, прокричав під рівний гул моторів Йосаріан. Той здивовано повернув до Йосаріана своє вилицювате обличчя з круто вигнутими, як у клоуна, бровами, ріденькою щіточкою білявих вусиків під веснянкуватим, ледь кирпатим носом. «Що-що?» – крикнув він через плече. «Я тебе не чую», – відгукнувся Йосаріан. «Кажи голосніше», – гукнув малюк Семпсон. «Я тебе не чую». «Я тебе не чую», – зойкнув Йосаріан. «Так і буде», – заволав йому у відповідь малюк Семпсон. «Я дужче не можу». «Я не чую тебе по переговорному пристрою», – зі ще більшим відчаєм заревів Йосаріан. «Повертай назад». «Тільки через це?» – перепитав малюк Семпсон. «Повертай», – зовсім озвірів Йосаріан. «Повертай, поки я не скрутив тобі в'язи». Малюк Семпсон спробував був пошукати моральної підтримки в Крісті, але той демонстративно відвернувся. За званням капітан Йосаріан був старший. Малюк Семпсон якусь мить повагався, потім залюбки капітулював, тільки переможно хекнув. «То це ж те, що треба», – радісно оголосив він і на всі лади засвистів у свої вусики. «Так, ваша честь, старий малюк Семпсон зовсім не проти». Він посвистав ще трохи у переговорний пристрій, потім крикнув. «Увага, голуб'ятка! Говорить адмірал малюк Семпсон. До вас, горлає промовляє, сам адмірал малюк Семпсон, гордість флоту її королівської величності. Так от, ваша честь, ми повертаємо додому, хлоп'ята-голуб'ята, і хай живе наша поломочка». Красунчик Крісті переможним змахом руки зірвав із себе шолом та навушники і від надміру почуттів заходився гойдатися туди-сюди, як пустотливе дитя у кріслі-гойдалці. Сержант Туз важко вивелося з кулеметного бронековпака на горі і несамовитому захваті почав дубасити льотчиків по спинах. Малюк Семпсон відвели від бойового лаштунку, описав широку плавну дугу і взяв курс на П'яносу. Встромивши штекер переговорного пристрою в одне з аварійних гнізд, Йосаріан почув, як хвостові стрільці дуетом співають кукарачу. Та коли приземлилися, їхні веселощі умить згасли. Сходячи на землю і залазячи до поданого їм джипа, Йосаріан ясно усвідомлював, що накоїв. Поки їхали, ніхто не промовив і слова. Гнітюче, гіпнотизуюче безгоміння огортало гори, море, придорожні чагарі. Почуття самотності стало ще гострішим, коли, звернувши з шосе, вони помчали до розташування ескадрильї. Йосаріан вийшов з машини останній. Все навкруги завмерло. В могильній, дурманній, як наркотик тиші, що висіла над порожніми наметами, тільки ледь шелестів легкий теплий вітерець та лунко стукотіло Йосаріанове серце. Ескадрилья наче вмерла. Не видно було жодної живої душі, крім дока Даліка, який сумовито куняв біля завішеного входу до санчастини. Настовбурчившись, мов сива каня на сухій гілляці, він марно намагався відігріти на паркому сонні свого хронічно закладеного носа. Йосаріан знав, що купатися дока Даліка не заманиш. Док Далік тепер і близько не підходив до води, адже там людина може зомліти або закупоряться раптом коронарні судини, і тоді їй труба, навіть якщо глибина по кісточки. Людину може затягти в відкрите море підводна течія або підкосити поліоміеліт чи менінгіт від переохолодження чи перенапруження. Та мало що могло статися. Загальний страх перед болонією вселив у дока Даліка ще боліснішу турботу про власне життя. Тепер ночами йому постійно ввижалися грабіжники. У фіолетовому мороці намету опірвідділу Йосаріан угледів вождя зеленого вужа, який займався пильною справою, крав віскі з казенних запасів. Акуратно підробивши підписи непитущих, він спритно переливав жадану отруту заздалегідь заготовлені пляшки. Вождь квапився насідити собі якнайбільше алкоголю, поки не схватиться капітан Гад, котрий щохвилини міг валитися до намету і, упіймавши його на гарячому, докрасти решту. Джип тихенько рушив далі. Малюк, Семсон, Крістія і всі інші безшумно розбрелися, непомітно розчинившись у палючій і в'язкій сонячній млі. Йосаріан залишився сам один серед важкої первісної дрімоти. Пазелень здавалася чорною, все навкруги відливало гнійною жовтизною. Десь у сухій і прозорій долині шелестів листям вітерець. Йосаріанові було неспокійно, у глибині душі ворушився страх. Запалі від утоми очі сонливо злипалися. Та коли, насилу переставляючи ноги, він зайшов до парашутного намету, де стояв довгий стіл із струганих дощок, скруха враз перестала гризти його, а черв'як сумнівів тільки ледь-ледь ворушився десь у глибині свідомості, не завдаючи особливого болю. Залишивши в наметі бронежилет і парашут, Йосаріан вийшов на двір і поза цистерною з водою попрямував до розвідвідділу, щоб здати планшет. Капітан Гад, закинувши кощаві гомілки на стіл, куняв у кріслі. Він байдужим голосом поцікавився, чого це вони повернулись, але Йосаріан удав, що не чує, і, поклавши планшет на дерев'яний бар'єр, вийшов геть. У себе в наметі він передусім звільнився від парашутної упряжі, далі від уніформи. Весел мав повернутися лише під вечір. Він був у Римі у відпустці, яку заслужив тією вимушеною посадкою на воду поблизу Генуї, коли втопив ще одного літака. Певно, Крісті вже теж лаштується до Рима, радіючи з того, що застався живий, і тепер либонь рахує хвилини, коли зможе продовжити марне і болюче залицяння до своєї ненаглядної повії. Роздягшись, Йосаріан сів на койку відпочити. Голий він відчував себе краще, одяг завжди немов душив його. Потім натяг чисті труси, сунув ноги в тапочки і, перекинувши через плече сіро-зелений махровий рушник, подався на пляж. Стежка огинала бозна для чого обладнану в лісі зенітну батарею, огороджену валом лантухів з піском, на яких спали двоє солдатів обслуги. Третій ліниво гриз пурпуровий гранат, перемелюючи щелепами кусень за куснем і випльовуючи жмих якнайдалі в кущі. Щоразок він вгризався в плід, по його підборіддю зміїлася червона, як кров, цівка соку. Проминувши батарею, Йосаріан заглибився в ліс, раз у раз любовно поглажуючи своє заніміле черево, неначе хотів упевнитися, що воно одначе й досі на місці. Із пупа вивалився клаптик марлі. Зненацька його вразила сила селених грибів, що проклюнулась обабіч стежки. Скільки сягало око, вони витикались з напоєного дощами ґрунту блідими вузлуватими пальцями. А може то проростала крізь дерен безлічу пагонів сама підземна мертва плоть. Гриби лізли на нього з-під кожного куща, здавалося, вони множаться, зростають і розбухають просто на очах. Йосаріан побіг геть, охоплений забобонним страхом, і біг доти, доки не відчув під ногами сухого піску. Гриби тепер лишились далеко позаду, але він усе ще з острахом озирався назад, немов боявся, що ці безликі, мляві, білі створіння наосліп плазують за ним по землі або повзуть по деревах однією невпинною, звивистою, судомною масою. Берег був безлюдний. У спокійній тиші приглушено дзюрчав неподалік розбухлий від злив ручай. Стиха шелестіли за спиною Йосаріана на чагарі, шурхотіла висока трава. Мрійно зітхали біля берега лежачі опалові хвилі. Приплив був слабкий, вода чиста й прохолодна. Йосаріан залишив одяг та рушник на прибережнім піску і побрів назустріч хвилям. Йому довелось довгенько йти, поки вода досягла плечей. Попереду, майже зливаючись з обрієм, був ваніла сріблястій імлі смужка гористої землі. Йосаріан ліниво підплив до плоту, трохи відпочив і ліниво поплив назад, аж поки ноги не торкнулись піщаного дна. Тут він кілька разів занурився з головою в зелену воду і відчув себе свіжим і бадьорим. Потім розлігся долілиць на піску і заснув. Зненацька потужний узгоджений гул десятків моторів, схожий на гуркіт землетрусу, розлігся просто над головою Йосаріана і геть розірвав його сон. Це поверталося з надболонні літаки його ескадрильї. Він прокинувся з легким болем у голові і, знехотя розплющивши очі, глянув на світ, що повнився хаосом. Тільки в хаосі тому панував ідеальний лад. Від того, що він побачив, Йосаріанові перехопило подих. Всі 12 ланок літаків рівним бойовим строєм ішли до аеродрому. Це було так несподівано, що спочатку він просто не повірив власним очам. Наймовірніше, фантастичне видовище, бездоганний стрій літаків після важкого бойового завдання, жодної машини, що рвалася б скоріше приземлитися, щоб доставити до шпиталю поранених, жодної, що безнадійно відставши, ледве тяглась до аеродрому через пошкодження в бою. Не чорнів у повітрі й дим від сигнальних аварійних ракет. Всі машини були на місці, крім його власної. На мить йому здалося, що він збожеволів. Та потім зрозумів і зайшовся то гірким плачем, то реготом. Пояснення напрошувалось саме по собі. Ціль закрили хмари, літаки не змогли скинути бомб, тож виходить на болоню, доведеться летіти знову. Тільки він помилився. Ніяких хмар не було. Ці спокійно собі відбомбилися. Тобто злітали як на прогулянку. В болоні по них не стрельнула жодна зенітка.